Ja, met Jort Kelder. Dus nu de gaskraan alweer open wordt gedraaid en Rutte 4 nog niet eens naar de koning, naast de koning staat, de vraag aan mijn hooggeleerde gast hoe ze het vertrouwen gaan herstellen in de politiek. Voorts, goede voornemens zijn dan weer mislukt. Hè? We drinken nog steeds evenveel, we sporten niet, mag niet. We gaan kijken hoe toch dat coronabeleid anders kan. Dat niet handenschudden, onzinnig verbod, het virus vrijmaken van winkelwagens en nog zo wat. Jongens, na de nieuwsleiding bezorgd door Jan van der Putten. In Den Haag zijn de aankomende bewindslieden bijeen voor het constituerend beraad. Daarin wordt de exacte verdeling van de portefeuilles vastgesteld. En er wordt nog eens uitgesproken dat iedereen achter het regeerakkoord staat. CDA-leider en aanstaand minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra tilt niet al te zwaar aan die bijeenkomst. Over dat constituerend beraad wordt af en toe gepraat alsof het daar dan moet gebeuren. Maar wat ik me van 4 jaar geleden herinner is dat het vooral een formaliteit is. Het is een vergadering van ongeveer een uur, waarin je met elkaar nog een keer doorneemt of iedereen daadwerkelijk het regeerakkoord onderschrijft. Dat helpt namelijk enorm. Wie vervangt in de ministerraad, welke onderraden er zijn. Dus het is minder spannend dan wel eens gedacht wordt. Dus u gaat niks binnenhalen meer in het Ik verwacht dat daar heel weinig mensen zullen zijn die dingen binnenhalen. Ik verwacht dat er ook heel weinig mensen zijn die dingen zullen verliezen. Maar je weet het niet. Misschien komen we hier pas na uren vergaderen weer naar buiten. Maar dat is niet mijn verwachting. Een aankomend premier, maar vandaag vooral formateur Mark Rutte, staat er toch iets anders in. Ja? Vandaag belangrijk omdat een soort laatste moment is waarin ik iedereen zal vragen of we ook gezamenlijk het avontuur aangaan. Ik heb natuurlijk iedereen apart gesproken, maar dit is dan het formele moment om dat ook vast te stellen. En een kabinet, maar, ja, dat doe je samen. En een kabinet, dat doe je echt samen. Zo is het. Zo is het, zegt hij aan het eind, je doet het echt samen. Sigrid Kaag, de aanstaand minister van Financiën, ontbreekt, want zij zit in quarantaine. En beoogd onderwijsminister Dijkgraaf is er wel in eigen persoon bij. Sinds zijn terugkeer uit de VS was Dijkgraaf in quarantaine, maar daar mocht hij nu net uit. Ja, net. Ik logeerde vlakbij de gevangenenpoort. Ja. Dus er waren wel historische connotaties hier. Ja. Ja. En daar zin in? Of, ja, heel erg veel zin in. Ik denk dat het een heel mooi team is. Ook een heel mooi coalitieakkoord. En zeker bij onderwijs, cultuur en wetenschappen kunnen we ook mooie dingen gaan doen. Dus daar verheug ik me enorm op. In principe zal die bijeenkomst een uur, hooguit 2 uur duren. Maar dat is toch niet helemaal zeker, vertelt verslaggever Emma Jackson. Er is wel wat extra tijd ingepland. Hè. Normaal, vroeger was het zo dat dat echt heel vlak voor de beëdiging was. En er zit nu wel wat tijd tussen. Dus in theorie zouden ze nog ergens ruzie over kunnen gaan maken. Ze hebben natuurlijk behoorlijk wat uitdagingen op hun bord liggen die er aankomen. Toch ja, gaan we ervan uit dat het niet al te lang duurt. En na dat constituerend beraad is de formateur nog niet klaar. Nou, wat er hierna moet gebeuren is dat de formateur, dus Mark Rutte weer, die neemt dan zijn regeerakkoord en die heeft eigenlijk zijn verslag, die heeft alles af en die levert dat in bij de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. En dan staat eigenlijk niks in de weg om de nieuwe regering te beëdigen. Dus dan gaat hij ook zijn lijstje inleveren bij de koning. Zegt hij, dit zijn de mensen die ik wil benoemen en wel hierom, zodat maandag de koning dat kan gaan doen. Emma Jackson, ze blijft het volgen in Den Haag. Vaccinatie tegen het coronavirus kan leiden tot een iets langere menstruatiecyclus. Maar die verstoring is miniem en verdwijnt snel. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 4000 vrouwen. Volgens de onderzoekers is er geen reden tot zorg voor de voortplanting of de fysieke gezondheid. Het mogelijke effect van coronavaccinaties op de menstruatie en de vruchtbaarheid is al langer onderwerp van gesprek. Zo kreeg bijwerkingencentrum Lareb vorig jaar ruim 17.000 meldingen van menstruatiestoornissen na vaccinaties. In Leiden is de begrafenisceremonie begonnen van de 14-jarige Esmee. Rond het middaguur vertrok een witte koets met het lichaam van het meisje van het paardenpension, waar ze veel kwam, naar een begraafplaats. En die koets wordt begeleid door politiemensen te paard. Esmee wilde later heel graag bij de brede politie werken. Meer dan 100 mensen lopen achter de koets, meldt Omroep West. Het lichaam van Esmee werd op Oudejaarsdag in Leiden gevonden in de bosjes. Een man van 32 zit vast op verdenking van moord of doodslag en ontucht. In Pakistan zijn in een sneeuwstorm zeker 21 mensen om het leven gekomen, onder wie 9 kinderen. Bij een populair toeristenoord in de bergen ten noorden van de hoofdstad Islamabad viel in korte tijd meer dan een meter sneeuw. Zeker 1000 auto's kwamen vast te zitten en veel mensen raakten onderkoeld. Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de Ethiopische regio Tigray zijn zeker 56 doden gevallen. Zeker 30 mensen raakten gewond, melden hulpverleners. De luchtaanval in de buurt van de grens met Eritrea was gisteravond in het donker. In Kazachstan is de vroegere chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst opgepakt. Hij wordt beschuldigd van hoogverraad. Ook andere mensen die voor de overheid werkten zijn opgepakt vanwege dezelfde verdenking. Eerder deze week voerde de Kazachse president Tokayev nog meer zuiveringen door. Het NOS-journaal. Uitvaartondernemers willen meer tijd kunnen krijgen tussen overlijden en een begrafenis of crematie. De tijd is nu maximaal 6 dagen, maar door corona is dat vaak niet haalbaar, zegt uitvaartorganisatie Dela. Het komt vaak voor dat familie besmet is of niet kan terugkomen uit het buitenland. En dan is de wettelijke termijn van 6 dagen te kort. Uitstel regelen is ook nu mogelijk, maar dat is veel gedoe. De uitvaartondernemer, dat geldt ook niet alleen voor ons, dat geldt voor alle uitvaartverzorgers in heel Nederland, moet een arts raadplegen. Die moet een medische inschatting maken of het lichaam in staat is die periode te overbruggen. En met die verklaring moeten wij naar een burgemeester toe, de burgemeester waar de uitvaart gaat plaatsvinden. En die moet daar toestemming voor geven. Daar zijn alle partijen heel erg druk mee. Nabestaanden zijn daar ook bij betrokken. En volgens mij moeten we en de zorg, en burgemeesters en nabestaanden in deze periode, ja, daar die bureaucratie kunnen ontlasten. Vandaar onze oproep aan gemeente en aan het Rijk. Versoepel die regels nu tijdelijk. En dat versoepelen kan op verschillende manieren. Er zijn diverse opties. Wij zijn met heel veel geholpen. Sowieso een tijdelijke ontheffing van die regel geldt nu even niet, gezien de bijzondere situatie waar we in zitten. Dat zou een optie zijn. Maar bijvoorbeeld al die tijd verruimen. Met 10 dagen ben je al een heel eind. Zijn we al een heel eind geholpen. In december waren er veel sterfgevallen, dus crematoria zitten vaak vol. De 3 hangbuikzwijntjes waarop dagenlang werd gejaagd in de Noordoostpolder zijn gevangen. Rond de jaarwisseling werden ze gedumpt in het Kuinderbos bij Band. En natuurbeheerders waren bang dat ze ziektes zouden verspreiden of onder een auto zouden lopen. De dieren gingen telkens op de loop, maar vandaag werden de 3 gepakt en een 4e hangbuikzwijn was eerder al gevangen. 7/1 van het westen uit langdurig regen. Ook veel wind. Het wordt 1 graad of 5 vandaag. Morgen wat zon, ook nog een bui en ongeveer 7 graden. Toch even iets anders doen? Ja, jongens. Dan gaan we nu door. Ik was even iets anders doen. Straks in Dr. Kelderik is het woord aan de types met titels, met meerdere titels vaak. En dan bedoel ik geen adellijke, maar gewoon wetenschappelijke titels met letters voor de naam. We gaan naar de zin en de onzin van veel RIVM-beleid. En we hebben het over de nu nog minzaam glimlachende 29 bewindslieden van Rutte 4. Hoe begeesteren zij hun smachtende volk en temmen ze een obstinaat parlement? Een jonge dokter promoveert op krediet voor nering doen. En we gaan natuurlijk speciaal op Duitse zoek aan het gas straks. Dat onverwijld in Dr. Kelderkoor naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Let me tell you a secret. I know a place where care counts. Where you're welcome to visit before you go on a visit. To see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, nou, zo hoor. Ja, er waren net wat technische dingetjes. Ik geloof dat er ergens een kromme volt in Hilversum is. Kan gebeuren. Maar welkom bij Dr. Kelder. Fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en raadloze tijden. We doen dat live vanuit de brug op de Roeters Eiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden gaan we het hebben over: gaat de kiezer het vertrouwen terugvinden in politiek nu Rutte 4 staat te trappelen? En waarom onze middenstand een eeuw geleden makkelijker aan krediet kwam dan nu? En dan gaan we het hebben over de lompe lockdown waar we middenin zitten. Kunnen we ermee stoppen als de ramen bij het RIVM worden opengezet? Heden aangeschoven, professor dr. ingenieur Bert Blokken, hoogleraar aerodynamica aan de TU Eindhoven en aan de Katholieke Universiteit Leuven, een Vlaming. En professor dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UvA, vaker te gast hier geweest. Ik begin even met jou, Bert. Je wordt vaak genoemd, zelfs door je eigen universiteit, de coronaprofessor. Maar je bent eigenlijk natuurlijk iemand die in aerodynamica is gespecialiseerd. Je bent wereldberoemd, mag ik wel zeggen, geworden door die Field Lab onderzoeken die er geweest zijn. Bijvoorbeeld in het Amsterdam Arena, in het stadion, over de mogelijke verspreiding van de virusdeeltjes tijdens een voetbalwedstrijd. Wat is er met al die gegevens van jou gebeurd? Want over die Field Lab dingen nooit meer iets gehoord. Daar wordt, dat was niet zozeer Field Lab. Dat was eigenlijk een apart experiment dat wij hadden opgezet, los van Field Lab. We hebben wel data uitgewisseld. Aan die data wordt nog gewerkt, maar we hebben veel meer data verzameld in allerlei omstandigheden en lokalen en gebouwen. Maar wat de overheid betreft is daar heel weinig mee gebeurd, tot niets. Dat klinkt onrustbarend. Je zit daar toch niet voor niks te zoeken, al die data? Nee, het is spijtig om vast te stellen dat er in het buitenland meer met onze data is gebeurd dan hier in Nederland. En dan in het nabije buitenland. Want Van Ranst, zeg maar het Belgische RIVM, die neemt jouw onderzoek zeer serieus. Ja, in die mate zelfs dat we een onderzoeksproject samen zijn gestart om ventilatie, vooral luchtreiniging, eigenlijk breder uit te rollen. Ja, ja. Zou het kunnen dat in Nederland, kijk, we gaan straks over de aerosolen hebben. Nou, in Nederland weet iedereen wat dat is, maar eigenlijk dankzij Maurice de Hond. Maar die heeft ook het debat gepolariseerd, dat politici en het RIVM daar weg willen blijven. Ja, inderdaad. Ik denk dat polarisatie wel een van de kernwoorden is geweest van de afgelopen 22 maanden. En dat het RIVM daar zelf ook niet onschuldig in is. Dus ik denk, wat dat betreft, zijn ze elkaar misschien waard. Ja, precies. Nou, ik ga nu naar mijn andere gast, Tom van der Meer, een politicoloog. Spannende dag vandaag in Den Haag. Nog een beetje ceremoniële dag. Dus constitutioneel beraad is er dan. Dan fietst Rutte naar de koning. Moet hij ook nog even het rapport aan de Tweede Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, aanbieden. Maar nou is de vraag natuurlijk, wij gaan het straks hebben eigenlijk over het vertrouwen in de politiek. Kan dat kabinet, dit kabinet, dat herstellen? Ook gezien als je alleen al gisteren de aankondiging zag, toch maar weer even gas gaan boren in Groningen. Daar is niet iedereen blij mee. Ik las een stukje, een column van Martin Sommer in de Volkskrant, Onverdachte Bron, die eigenlijk de toon die erin stond, de kop: maandag staan ze op het bordes, let op premier Rutte, hij weet hoe de vlag erbij hangt, niet goed. Is dat het gevoel? Er zit een groot risico in het kabinet. We gaan nu voor de derde keer op rij een kabinet hebben dat dwars door het midden gaat. Dat een middenkabinet is. En het is een kabinet van partijen en van kiezers die behoorlijk wat vertrouwen hebben in de politiek. Maar de wantrouwende kiezers zitten meer aan de flanken. Ze zeggen dat de winnaars van deze economie, die stemmen zo'n middenkabinet en de vleugels zijn boos en staan te trappelen op het Museumplein. Precies, en waar we in het verleden wel eens in staat zijn geweest om de ene keer een wat linkse kabinet te hebben, de andere keer een wat rechtse kabinet, om op die manier ook de flanken erbij te blijven betrekken, is dat de laatste 10 jaar niet meer gebeurd. En daar zit een serieus risico in. Maar de ironie van de polarisatie is dus dat het midden regeert. Nou ja, iedereen gaat elkaar te lijf, maar uiteindelijk regeert het redelijke midden, zou je kunnen zeggen. Klopt, maar dat komt ook omdat het midden zelf te weinig polariseert, kan je zeggen. Juist als het midden te weinig in staat is om die waardestrijd onderling aan te gaan, dan blijft er weinig meer over dan het midden tegenover de flanken. Sommer stelt, Rutte is het probleem, want omdat Rutte zijn vierde kabinet wilde, heeft hij in de onderhandelingen eigenlijk gewoon alles ingeleverd. D66 heeft deze formatie aan alle kanten gewonnen. Zowel inhoudelijk als personeel, met de meest opvallende ministers. En de VVD heeft, zonder Rutte is er helemaal geen VVD meer. En dat is al het verhaal van de afgelopen campagne. Letterlijk heeft de VVD campagne gevoerd met een bordkartonnen pop van Rutte. Ja. Ik denk niet dat de VVD of Rutte zelf het probleem is. Het gaat er vooral om wat ze de komende tijd in de Tweede Kamer gaan doen. Ja. Of ze in de Tweede Kamer in staat zijn om de VVD een profiel te geven, los van Mark Rutte zelf. We gaan het straks zien. We gaan straks ook even een Kamerlid bellen over een gevoelig dossier, zoals dat in Den Haag dit over dat hele gasverhaal. Moet daarover later meer. Wij gaan straks over dat vertrouwen. Maar alvorens wij al dat belangrijks aftrappen, eerst... Hyper de hype, hoera! Kijk, wat is dat voor een hysterica die we nou, het nieuw geluidje. Wat leuk, jongens. Mocht de winter zich aandienen, dan adviseren wij van Dr. Kelder en Co. natuurlijk dat u gewoon een dikke trui aandoet, hè, en veel lichamelijke arbeid verricht. Want die thermostaat die mag niet hoger, als je tenminste solidair bent met de Groningers. Want anders moet die gaskraan dus weer open. En dan kreunen ze in Groningen en dan schaterlachen ze natuurlijk in Moskou. Want dan gaan ze veel geld verdienen aan ons. Nou ja, dat is allemaal te laat inmiddels. Want Stef Blok heeft op zijn laatste werkdag nog even een leuk afscheidscadeautje gegeven aan de Groningers. Door die kraan dus waarschijnlijk open te gaan gooien. Hij gooit er zo'n 2 miljard kubieke meter gas bij. En dat terwijl Erik Wiebes, die minister, toen toch heus zei... We hebben de totale industrie laten weten dat het helaas straks afgelopen is met Groninger gas. Is dat wettelijk vastgelegd? Want hoe hard is die belofte? Gaan, als er straks een nieuw kabinet zit, of jij er niet meer bent? Ik bedoel, als jij niet meer in de politiek zit, niet dat je er niet meer nou bent. Nou ja, nee, maar we nemen gewoon een winningsbesluit. Ja. En daar staat in maar dat wettelijk, we naar beneden gaan. Wordt het wettelijk vastgelegd dat die kraan straks dicht is? Nou... Nee dus. Het wordt in een besluit vastgelegd. Ja, dat was Erik Wiebes toen, minister van EZK in 2018... bij Janine Albring, bij Zomergast van de VPRO. Maar ja, dat was dus 2018. Inmiddels is het 2022 en de Russen hebben het monopolie... en de Duitsers hebben gas nodig. Dus laten wij... Even bellen met... Silvio Erkens, Tweede Kamerlid namens de VVD. Portefeuille Energie en Klimaat. Dag Silvio, ben jij daar? Dag Jocht, zeker ben ik er. En je staat ergens langs de weg in Zwitserland, begrijp ik. Ik ben onderweg terug van Zwitserland naar Nederland. Dus ik sta ergens langs de snelweg. Ah ja, kijk, want even voor de goede orde, je was niet gaan skiën, maar je was gewoon met je geliefde daar bij de schoonouders. Hè? Laten we dat even aangeven voor kerst. Exact, okay. Bij de schoonouders. Hey, Silvio, er was wel te voorspellen dat die kraan weer een keer open moest als het een beetje koud werd. Nou, was het te voorspellen, dat denk ik niet. Maar je merkt wel dat er gewoon niet goed genoeg nagedacht is over hoe we van voldoende gas voorzien kunnen worden de komende jaren met de afbouw van Groningen. En we zijn in Nederland eigenlijk altijd zelfvoorzienend geweest als een van de weinige landen. En die luxe positie is nu weg. Ja, maar daar moeten we ons nu op aanpassen. Vind jij het een blunder dat we dat gas helemaal hebben laten, dat we hebben beloofd en ook jouw partij, van jongens, hij gaat helemaal dicht die kraan? Nee, want ik vind de reden nog steeds gegrond. De aanbevingen, de veiligheid van de Groningers, dat is de reden geweest. We zijn niet gestopt met de gaswinning om sneller te gaan verduurzamen. Dat is een andere afweging. En daar gaat het niet om de gaswinning in Groningen mee. Dus ik sta achter die afweging nog steeds, joh. Mm-hmm. Maar we hadden wel beter moeten nadenken hoe we dan wel aan het gas komen. En we hebben het toch eigenlijk aan die vrije markt overgelaten. En nee, je gaf het zelf net ook al aan, volgens mij, in de aankondiging. Ja, de vrije markt in dit geval is Gazprom uit Rusland. Ja, en de Noorden een beetje. Of kunnen we dat Noorse gas kunnen we niet gebruiken? Dat kunnen we ook gebruiken, maar daar halen we eigenlijk al het maximale uit van wat er mogelijk is. Dus je ziet dat nu op die korte termijn iedereen toch kijkt naar Rusland en Gazprom. En dat is geen benijdbare positie om daar afhankelijk van te zijn. Ja. Andere gevoeligheid voor de politiek, en in het bijzonder ook voor de VVD, is natuurlijk dat door die stijgende energieprijzen, en nou, je zag het, 6,2% inflatie in december, waardoor veel mensen met een normaal cao-loontje, de meeste mensen in Nederland dus, er in koopkracht op zullen achteruit gaan volgend jaar. Dit is natuurlijk gewoon de prijs voor de energietransitie die we met z'n allen betalen ook, hè? Nou, dat denk ik niet. Want je ziet, het is de prijs die we betalen, omdat er gewoon wereldwijd een mismatch is eigenlijk tussen de investeringen in duurzame energie en fossiele energie. En als er voldoende geïnvesteerd zou worden in die nieuwe bronnen, ook kernenergie wat mij betreft, dan hadden we de alternatieven al gereed gehad. Maar daar beginnen we eigenlijk nu pas mee. Dus we krijgen de komende 5 à 10 jaar wel een spannende periode waarin we inderdaad meer energie nodig gaan hebben dan er beschikbaar is wereldwijd. En daar moet Nederland toch verstandiger in gaan kijken dan het de laatste jaren gedaan heeft. Oké, over kernenergie hebben we het straks even. Dat is voor jou een belangrijk punt. Ook een van de redenen dat je volgens mij de politiek in bent gaan om dat voor elkaar te krijgen. Maar voorlopig moeten wij dus gewoon even alle gasvelden in zeg maar onder de grond, in Noordzee, op het land, overal gaan leegslurpen, of niet? Ja, kijk, het coalitieakkoord geeft inderdaad ook aan dat we in de Noordzee meer willen gaan doen. Er ligt best nog veel gasbellen die ook te bereiken zijn voor ons. En ik zou het logisch vinden om in ieder geval in die periode tot en met 2030... Hè, je ziet dat je dan voldoende duurzame energie kan hebben... Ja. Waaronder ook de kerncentrales, hopelijk, om zelfvoorzienend meer te zijn... om die Noordzeebellen, om die inderdaad goed te gaan gebruiken de komende jaren. Maar daar ligt wel nog potentie. Oké, kernenergie. Ik lees vaak, dat duurt minstens 10 jaar. Gedonder, duur, kan niet. Duurt te lang. Waarom kan het niet sneller? Ja, het kan wellicht iets sneller als je een optimist bent. Maar dan kom je eerder op 8 jaar uit. Maar het duurt inderdaad lang. Maar dat heeft te maken met het feit dat dit ontzettend grote, complexe projecten zijn. Ja. Vergunningsprocedures die lang duren, de locaties die gekozen moeten worden. Ga zo maar door. Dus we zijn in Nederland nogal bureaucratisch, denk ik, wat dat betreft. Mm-hmm. Misschien alle landen zijn we dat wel. Ja. Maar joh, als je een nieuw windpark op zee wil aanleggen, en dat kondigen we nu aan, dan zijn ze ook pas in 2031 klaar. Ook dat duurt 8 tot 10 jaar. Dus dat is niet uitzonderlijk een kernenergie. Het is gewoon de tijd die het kost om een groot energie-infrastructureel project op te zetten in Nederland. Dus we zitten sowieso in 2030 voordat dat een beetje op stoom is. Ik weet niet of op stoom in dit geval het goede woordkeuze is, maar dat duurt dus sowieso lang. Bouwen we dan maar 2 van die centrales, of ga je ook van die kleinere... bijvoorbeeld zo'n Tata Steel, van zo'n staalfabriek... die neemt dan toch gewoon zijn eigen kerncentraletje? Ja, kijk, idealiter zou ik ook zien dat met name die verduurzaming van de industrie... wat jij zegt, dat we daar gaan kijken naar die kleine modulaire reactoren. Ja. Die zijn nu nog niet op de markt, maar die worden wel vrij snel ontwikkeld. Dus ik zou het heel interessant vinden om daar de komende jaren ook... ja, ook vanuit de overheid meer onderzoek heen te doen, pilots te doen... te kijken wat er mogelijk zou zijn naast die 2 grote centrales die we willen bouwen. Nou is het unieke dat jij begint nu eigenlijk aan je termijn als Kamerlid. Je zit er pas nog niet eens een jaar. Maar de politieke strijd, bedoel, je hebt het al in het coalitieakkoord gekregen over kernenergie. Het is eigenlijk al je bent eigenlijk al klaar met je werk. Die dingen komen er wel. Er zit 5 miljard in het coalitieakkoord, dus je bent klaar. Je kan weer gewoon naar BCG gaan of zo, een commerciële baan pakken. Nou, was het maar zo makkelijk. Toch, papier is geduldig. Maar volgens mij moet ik de komende jaren zorgen dat we ook echt die kerncentrales gaan realiseren. Dus ik heb mijn handen vol eraan, denk ik. Oké, vol gas. Waar rij je mee straks en op de Duitse autobaan? Elektrisch of gewoon hup, lekker 8-cilinders? Hybride met een stekker. Dus zowel laf. Fossiel als elektrisch. Oh, net zo, echt zo'n VVD, zo net niks. Hè? Hybride, daar rij, dan kun je in theorie 20 kilometer elektrisch rijden... en de rest rij je gewoon op fossiel. Nou, prima. Succes daarmee. Niet te hard, hè, want je mag echt niet harder dan 250 in Duitsland. Houd er rekening mee. Ja? Dank je. Dat is heel werkend. Dr. Kelder & Co. Ja, zit een beetje te plaatsen. Ik weet niet of die in Duitsland rijdt, eerlijk gezegd. Dan mag je zo hard als je kan op sommige stukken. Het vertrouwen in onze samenleving, dames en heren, is enorm gedaald. 29% van de burgers vertrouwt de landelijke overheid. Slechts dus. En dat was nog voor dat gedonden met dat gas van gisteren. Want dat zou ook niet echt geholpen. Dat was 69% nog maar een paar jaar geleden. Het vertrouwen in lokale politiek, dat gaat ietsje beter. Dat is nu 37%, dat was 60. Maar ook geen mooie cijfers. Dat blijkt allemaal uit gezamenlijk onderzoek van de Universiteit van Leiden en de Rotterdamse Erasmus. Maar ook andere onderzoeken bevestigen eigenlijk dat beeld. Bij Ipsos en bij SCP. Het gaat niet goed neerwaarts. Het nieuwe kabinet dat maandag gaat beginnen heeft een van de belangrijkste doelstellingen toch dat vertrouwen te gaan herstellen. Daarover ga ik praten met professor Tom van der Meer, politicoloog, verbonden hier aan de Universiteit van Amsterdam. Het is toch eigenlijk wel logisch dat gezien het gedonder met een pandemie, met veel dingen die tegenvallen, toeslagen, Groningen, dat vertrouwen weg is. Maar er is nog een andere reden waarom het vertrouwen zo hard gedaald is. Dat is omdat het 1,5 jaar geleden eerst zo ontzettend heeft gepiekt. Dat vergeten we nu wel eens. Ook dat onderzoek wat je net aanhaalde. Die 69% was eigenlijk uitzonderlijk hoog. Dat was bijzonder hoog. Dat hebben we nog nooit eerder op zo'n hoogte gemeten. Ja. En dit was in april 2020. Toen hadden we zo'n rally around the flag. Een externe bedreiging. Nou, wat doen mensen dan in reactie op die angst? Dan plaatsen ze hun hoop en hun vertrouwen in de politieke autoriteiten. Maar dit is dus gewoon datafucken wat we doen nu. Nou ja, dit is heel selectief van de data gebruik maken om die trend neer te leggen. Desalniettemin, we zien ook in de langlopende onderzoeken zien we dat het vertrouwen nu echt wel weer op een heel laag punt is gekomen. Ja. En dan specifiek het vertrouwen in de nationale politiek. Is dat nog nooit zo laag geweest als nu? Jawel. Recent is het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau verschenen. We zien dat het vertrouwen in de politiek nu ongeveer op hetzelfde niveau ligt als het beginperiode van Rutte 2. Mm-hmm. Het vertrouwen ook erg laag was. Misschien herken je nog wel de verschillende affaires in die beginperiode. En we hebben politiek eerder is een aaneenregen van affaires tegenwoordig. Ja, maar het gaat vooral ook soms om de bundeling ervan. En denk ook aan het kabinet Balken en de 2 en Balken en de 3... dat eigenlijk gedurende de hele periode een heel laag niveau van vertrouwen had. Ja, ja. Dus het is niet uniek. Alleen het is voor Nederlandse begrippen is het vertrouwen nu laag. Maar staat het echt los van economische crisis, andere crisis, of is het een langere termijn trend die je ziet gaan? Nee, over de lange termijn zien we geen trend. Dus het is het vertrouwen dat fluctueert. En dat kun je ook eigenlijk uitleggen aan de hand van de verklaringen van het vertrouwen. Zie vertrouwen als een soort van een kurk. Mm-hmm. Nou, die kurk zelf is de hele structurele verklaring waarom het vertrouwen hoog is. Het vertrouwen is hoog in landen waar corruptie laag is, waar de overheid onpartijdig is, waar de verkiezingen evenredig zijn. Daarom is in Nederland het vertrouwen voor een democratie erg hoog. Op veel punten scoren wij daar redelijk. Ja, precies. Maar daarom zie je dus ook, en daar gaan we het zo meteen denk ik nog wel over hebben, dat zo'n toeslagenschandaal, ja, dat raakt meteen het idee van de onpartijdige overheid. Ja. Het Groningse gas ook. Dat is meteen een knauw. En dat de vraag is dan, is zo'n schandaal, is dat een incident of is dat eigenlijk een... Ja, is dat iets wat zo verankerd is in de overheid, de partijdigheid in dit geval, het onmenselijk optreden van ambtenaren, dat vind ik nogal een verschil. Want een incident wat waanzinnig van media-aandacht krijgt, ja, dat blaast het hele zaakje natuurlijk ook op. Nee, maar dan kun je dus op de andere twee niveaus van het vertrouwen. Ik had eerst die kurk, de hele structurele verklaring. Ja. Dan heb je min of meer het getij, de eb en vloed, waarmee het vertrouwen meerjarig stijgt en daalt. Dan moet je denken aan verkiezingen, kunnen het vertrouwen doen herstellen. Nou is een van de problemen van Nederland nu dat we verkiezingen hebben gehad en daarna de grote irritatie over de politiek begon. Ja. Dus we kunnen pas over 3 jaar nieuwe verkiezingen hebben die dat vertrouwen gaan herstellen. Gemeenteraad komt eraan, maar dat is niet zo. Maar die telt niet voor het nationale niveau. Nee. Daarnaast is een heel belangrijke, is inderdaad economische groei of krimp. Mm-hmm. Dus in tijden van economische groei gaat het vertrouwen omhoog. En endemische schandalen, schandalen die gewoon jarenlang blijven dooretteren, mm-hmm, die gaan ook op dit niveau spelen. Dat hebben we in België gezien, waar in de jaren 90 met de Augusta-schandaal, Dutroux-affaire, het vertrouwen gewoon weg was. Mm-hmm. 6% van de mensen had vertrouwen in de politiek. Dat waren echt corruptieschandalen? Ja, en dat herstelde zich ook weer in de zeros. Ja? Nou, en het laagste niveau van verklaringen, dat is min of meer de golfjes waar die kurk dan op dobbert. Ja. Dan moet je denken aan imago's van een politiek die vooral met zichzelf bezig is. Dat speelt nu heel erg. Gebrek aan daadkracht. Dat gaat dan vooral over ik denk het parlement ook. Hè? Dus ja, maar ook de regering. De coalitiebesprekingen die eindeloos duren. Die exact. Bijna een jaar duren. Ja. Dat zien we nu ook. De voornaamste reden waarom het vertrouwen nu laag is, zit heel erg in dat laatste. Maar dus het idee dat de politiek alleen maar met de politiek zelf bezig is en niet met de bevolking. Die concrete schandalen die er spelen, brengt het vertrouwen omlaag. Mijn angst is dat deze verklaringen, dat deze oorzaken maar niet worden opgelost. En als ze maar blijven dooretteren jarenlang, dan komen we vanzelf op dat niveau van die endemische schandalen. Ja. En dan gaan we hier nog jarenlang mee te maken hebben. Ja, want ik las ergens een interview met Jet Bussemaker, die ook bij zo'n onderzoek betrokken is, hoogleraar inmiddels. Zegt, wij zijn inmiddels een laag vertrouwenssamenleving geworden. Daar schrok ik wel van. Dat vind ik een groot woord. Ja, het is een veel te groot woord, want dat klopt ook niet. Een laag vertrouwenssamenleving is een samenleving waar het vertrouwen niet alleen in de politiek... Het is een failed state, feitelijk. Nou ja, nee, dat niet. Maar het is een land waar het vertrouwen niet alleen in de politiek al laag is, maar ook tussen burgers onderling. Mm. Waar de burgers met de ruggen naar elkaar toestaan. Dat is Nederland niet. Het sociale vertrouwen in Nederland, het onderlinge vertrouwen, is heel hoog. En is in de crisis ook gewoon niet structureel gedaald. Dat is gewoon niet het geval. Dat is toch ook altijd wat je uit die onderzoek krijgt. Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Dat zijn vaak toch de uitkomsten van die sociale onderzoeken. Tuurlijk, maar er was een grondtoon in de publieke opinie. Ja. Als je dat vergelijkt hoe het in Nederland zit met andere landen, dan zijn we voor een democratie een land met heel veel vertrouwen in elkaar. En zelfs in die politiek. Alleen het vertrouwen in de politiek is hard gedaald. Het vertrouwen van mensen onderling niet. Ja. Dan kun je ook zeggen, Tom, er zitten 150 Kamerleden, 30 bewindslieden, die werken zich echt uit de naad voor, vind ik in ieder geval, bescheiden salarissen. Velen kunnen hele andere bedragen elders verdienen, als dat zo belangrijk zou zijn. En die macht is nogal beperkt, lijkt mij. Dan heb je een overheid die bijna de helft van onze hele economie herverdeelt. Dat wordt in allerlei uitkeringssubsidies, instituties, noem maar op, gestopt. We hebben als een van de landen het meest gestopt in die coronacrisis. Het zijn ondernemers die klagen niet ten onrechte, maar er is bijna 100 miljard in gaan zitten. Wat zeiken we? Ik bedoel, wat moeten ze dan? Nou, precies, dit is waarom het vertrouwen in Nederland ook structureel hoog is. Maar die daling van het vertrouwen, die we het laatste pak een beetje een jaar hebben meegemaakt, eigenlijk pas sinds een half jaar, als we heel eerlijk zijn, dat komt door een politiek die niet zozeer tegen fouten aanloopt. Dat snappen mensen, dat kan het vertrouwen even kort laten dalen, maar die problemen niet oplossen. Of niet laten zien dat ze echt alles eraan doen om die problemen op te lossen, maar vooral met zichzelf bezig zijn. Vanaf begin april zien we, vanaf dat moment gaat het vertrouwen onder dat meerjarige niveau zakken. Ja. En dat is precies het moment waarop omzichtfunctie elders naar buiten komt, waarop de moties van wantrouwen en afkeuring komen, waarna de politiek stagneert. Op dat moment gaat het vertrouwen echt onder dat meerjarige niveau. Daar draait het dan om in deze verklaringen. Spelen de media er een rol in? Of is dat eigenlijk... De media zijn gericht op relletjes, op het grote spel in Den Haag. Dus eigenlijk is het entertainment geworden, politiek. We kijken naar winnaars en verliezers. En de inhoudelijke debatten zijn ver te zoeken vaak, althans in de populaire media. Nou, het is niet een structurele reden waarom het vertrouwen hoger of lager is geworden. Er wordt wel gezegd dat door nieuwe media dat het vertrouwen daardoor omlaag zal blijven gaan. Dat is niet zo. Maar ik denk dat wel dat er een wisselwerking is tussen media en politici. Wat we te weinig zien in de politiek is dat er tussen partijen in het politieke midden een waardestrijd wordt gevoerd. Ja. In plaats daarvan zien we steeds vaker... Ook het probleem nu met dit kabinet dus. Waar eigenlijk ieder ideologisch conflict is uitgeschakeld. En waar actief samenwerking gaat worden gezocht met het constructieve midden. Ja. Met GroenLinks, PvdA, die nog een soort van oppositie kunnen voeren. Dat is een risico, want daardoor krijg je een soort van dynamiek dat politiek gaat draaien om de gevestigde macht tegenover de uitdagers. En dat zien we ook in het medialandschap. Dat continu de nieuwe verse uitdager van het leiderschap naar voren wordt gebracht. Of dan gaat het om Thierry Baudet een paar jaar geleden. Ja. Of om Caroline van der Plas tegenwoordig. Die krijgen dan disproportioneel veel aandacht. Mm. Daarmee versterk je dat idee dat politiek uiteindelijk draait om de macht tegenover de uitdager. En dan krijg je dus die dynamiek dat vertrouwende en wantrouwende kiezers steeds meer op verschillende partijen gaan stemmen. Ja. Dus de vertrouwende kiezers die stemmen op D66, GroenLinks, VVD. Eigenlijk een tweedeling. En dat lijken dan ook de winnaars in de economie en de andere bozen. Je bent lid geweest van de staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van Johan Remkes, de informateur. Daar zijn ook wel aanbevelingen. Ik bedoel, is dit te redden? Welke vernieuwing zou nodig zijn en wat is haalbaar? Nou, het belangrijkste voor het vertrouwen is dat... wordt ingezet steeds maar weer op die onpartijdigheid van de overheid. Mm. En dat is cruciaal. En we zien in de verschillende affaires die we juist hebben genoemd, Groningen en vooral toeslagenaffaire, zien we dat die onpartijdige overheid niet als dusdanig functioneerde. Dus dat is de belangrijkste structurele verklaring. En alle andere dingen zijn vervelend voor een zittende regering. Mm. Maar voor een deel is dat ook gewoon imagoschade en daar heb je maar mee te leren leven. Ja. Met nieuwe verkiezingen kan er inderdaad een nieuwe politieke generatie en jonge, komen. Frisse en kan ploeg. Vertrouwen zich herstellen. Ook een hele frisse ploeg. De Dijkgraven. Nou, Kuipers hebben we genoeg op tv gezien volgens mij de laatste jaren. Maar er zijn wel nieuwe gezichten. Dat kan toch ook wel helpen? Of niet? Ja, maar in 2017 hebben we ook nieuwe gezichten gezien. Dus het kan helpen. Maar we zitten nu al met raken een snel generatie. Bezoedeld, wou je zeggen. Nou ja, we zitten nu met een politieke generatie die voor een deel wel dezelfde is als degene die de problemen opleverde. Kaag, Hoekstra, Rutte. Rutte zelf. Jij was er ook voor dat Rutte niet terugkwam. Hè? Burgerparticipatie, een van de oplossingen? Mensen er meer bij betrekken, eigenlijk deelgenoot maken van het probleem? Nou, niet per se. Je hebt twee soorten burgerparticipatie. Je hebt burgerparticipatie vooraf in de keten, wanneer nog beleid moet worden uitgedacht. Mm-hmm. Degenen die daar vaker aan deelnemen zijn hoogopgeleide, blanke mannen van middelbare leeftijd. Tot zover niks verkeerd, zou te horen. Ja? Nou ja, maar dat is niet de groep die je wil bereiken als het gaat om het vertrouwen. De wantrouwde kiezer zit maar er wordt altijd meteen in een soort aanval. Hoge, opgeleide, blanke man, ik voel me natuurlijk aangesproken. Maar wat is er verkeerd aan? Ja, anderen zouden verkeerd. Ook mee moeten doen. Daar is niks verkeerd aan. Ja. Maar als je doel is om daarmee het vertrouwensgat op te lossen, dan helpt dat niet. Ja. Een andere vorm van burgerparticipatie zijn bijvoorbeeld referenda en verkiezingen, waar grote groepen van de bevolking aan deelnemen. En die via die kanalen kunnen laten zien dat ze echt invloed hebben. Dat zou kunnen helpen. Een keer dat we het niet heel sterk. Leiden het tot meer polarisatie? Nee. Dat leidt niet tot meer polarisatie. Nou ja, we hebben gedonder gehad met die nepgrondwet van Europa. We hebben natuurlijk het Oekraïne-soevereiniteitsverdrag gehad. Dat leverde toch niet heel veel common ground op in Nederland? Nee, maar dat leidde... Het pleit in Nederland. De affaire pleit in Nederland. Mm-hmm. Als je kijkt naar de afhandeling ervan meer bedoel je? Nou, als je kijkt naar de afhandeling, dan zien we dat er tegemoet werd gekomen aan de klachten die waren ingediend door de grootste tegenstanders die in de referenda hebben gewonnen. Zeker, en vervolgens werd dat door de macht onder het kleed geveegd. En we zien ook dat de acceptatie van referenda zelf onder degene die normaal gesproken buitenspel staan, groeide. Het was juist de groep mensen die altijd standaard veel vertrouwen in de politiek. Daar, onder die groep, deze 60-kiezers, GroenLinks-kiezers, PvdA-kiezers, onder die groep daalde de steun voor het referendum. Ja. Ja. Dus onder degene die gewend waren eigenlijk altijd aan de winnende kant te staan. Mm-hmm. Ja, als je grote zorg is de kloof tussen vertrouwende en wantrouwende, dan moet je niet al te veel willen inzetten op participatiekanalen die heel goed zijn voor de toch al vertrouwende, moet je ook bereid zijn om de wantrouwende kiezer tegemoet te kunnen komen. Het verschil, als je ook naar die Baudet-scène straks kijkt, tussen carrièrepolitici of bijvoorbeeld die hoogleraren die de politiek instappen. Dus laten we zeggen, de Dijkgraven die uit Princeton komt ingevlogen, die helemaal niet een eigen persoonlijke agenda heeft, volgens mij ook andere dingen had kunnen gaan doen of had kunnen blijven doen. En de echte carrièrepolitici die er niet uit kunnen. Voornamelijk die VVD-benoemingen natuurlijk. Kijken mensen, maakt dat uit? Of zie je daar ook geen verschil tussen? Nou ja, we hebben wel vaker gehad dat we ministers vooral carrièrepolitici zijn geweest met niet heel erg bijzondere affiniteit van het ministerie waarop ze kwamen en toch populair konden zijn. Ja. Dat zien we bij het ministerie van Financiën eigenlijk stevast. Belangrijker is denk ik dat we een soort van duidelijke scheiding in de rollen weer gaan krijgen tussen een regering die echt op het besturen gericht is En de waardestrijd die daadwerkelijk gevoerd moet gaan worden in het parlement. Dat ook duidelijk blijft waar die partijen voor staan. Dus als het technocratie wordt van allemaal professoren die weten hoe het moet, dat helpt eigenlijk ook niet. Dat zet het meer op afstand van de burger. Nou ja, op zichzelf is het niet voldoende. Het gaat erom dat als je daarop inzet, dan moet er tegelijkertijd de andere poot van dat verhaal is dan dat een Tweede Kamer bestaat uit partijen die heel goed zijn in het vertegenwoordigen van de ideeën en de waarden van het volk. Mm-hmm. Ja. Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart. Wat verwacht jij? Gaat dat kabinet zit er dan een paar weken. Dat heet vroeger Witte Broodsweek. Ik weet niet of die nog bestaan. Maar hoe zie jij dat zich verlopen? Ik denk dat dezelfde trend als de laatste jaren wel terug zal komen. Dat de lokale partijen weer iets zullen gaan winnen. En dat voor de rest verschuivingen zullen zijn tussen de landelijke partijen. En is dat een teken van zwakte van de landelijke partijen, dat die lokale partijen zo'n positie krijgen? Of is het eigenlijk een teken van sterkte van de democratie? Nou, ik vind het de sterkte van de democratie. Ja. De lokale democratie is al behoorlijk kwetsbaar. Want heel veel mensen kijken niet zozeer naar de lokale democratie. Die geven de nationale overheid voor van alles en nog wat de schuld. En ik vind dat de lokale partijen hier een hele goede rol in vervullen. Juist omdat ze ervoor zorgen dat ze het lokale ook echt daadwerkelijk lokaal maken. Daarom was ik ook 4 jaar geleden als politicoloog blij verrast dat toen de PVV en de SP in verschillende gemeenten probeerden deel te nemen, ze niet die lokale partijen massaal weg wisten te stoten, maar dat omgekeerde gebeurde. Ja. Dus blijkbaar zijn die lokale partijen ook echt wel goed ingenesteld in die lokale democratie. Ik dank je wel, Tom van der Meer, professor in politicologie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. En daar staat, hij is nog geen dokter, moet ik zeggen. Hij is nog steeds even doctorandus. Ik weet niet of dat in Vlaanderen ook zo heet. Maar Amaury de Vic de Comtiche. Je hebt een hele mooie naam. Je bent stiekem nog een klein beetje van adel, maar daar zou ik het niet over hebben. Want je bent wetenschapper. En je bent bang dat je daar dan op aangekeken wordt. Ja, ik denk dat het gewoon vandaag de dag niet zoveel meer uitmaakt eigenlijk. Vandaar dat ik er op zich niet een punt van maken. Maar het is wat het is, uiteraard. Ah joh, ik plaag je toch. 14 januari, Universiteit Utrecht, promoveer jij. Dat gaat eigenlijk over een werkstuk, bedoel ik niet denigreerd. Maar je hebt onderzocht of kleinere bedrijven, de neringdoende noem ik maar even, makkelijk geld konden krijgen tussen 1860 en 1940. Leg uit. Ja, correct. Dus in mijn doctoraat kijk ik eigenlijk naar het systeem in Nederland, het financieel systeem in die periode. En ik denk wat ik anders doe dan de meeste studies in mijn vakgebied, is eigenlijk dat ik vooral kijk eigenlijk naar hoe de systemen, dus eigenlijk banken, een bankachtige instelling eigenlijk leningen gaven en financiële diensten gaven aan MKB's en ook eigenlijk de gewone huishoudens. En op zich is dat... Dat lijkt heel erg logisch, omdat MKB's zijn een ongelooflijk belangrijke speler. In Nederland bijvoorbeeld denk ik dat zij ongeveer 70% van alle werkgelegenheid creëren. En eigenlijk instaan voor ongeveer de helft van het BBP. Maar desondanks zie je eigenlijk de meeste studies vooral kijken naar grote banken, financiële markten. En eigenlijk die spelers, eigenlijk MKB's, eigenlijk wat over het hoofd kijken. Mm. En ik heb vooral daarop proberen inzoomen hoe ze eigenlijk aan hun diensten komen, aan hun krediet komen en zo verder. En in het verleden. En dan eigenlijk proberen te eigenlijk lessen te trekken uit het verleden die vandaag hopelijk nog zinnig zijn. Wat je toen had, ik zag je proefschrift begint ook met een foto van de gevel van de Stadsbank van Lening hier in Amsterdam. Prachtige gevelsteen. Waarin mensen dus eigenlijk klein krediet konden krijgen. Maar we kennen ook in Nederland in ieder geval bijvoorbeeld vroeger de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank, van die coöperaties van boeren voor toch kleine landbouwers. Later is daar die enorme Rabo natuurlijk uit voortgekomen. Die waren er in het einde van de 19e eeuw. Ja, die komen eigenlijk allemaal op rond 1860. Heb je eigenlijk opkomst van spaarbanken. Ja. Na de Rijksbospaarbank. Dan ongeveer 20 jaar later heb je effectief, zoals je aanhaalde, al de coöperatieven, eigenlijk de Raiffeisenbanken. Je hebt ook eigenlijk zogenaamde MKB-banken, die echt ook opkomen in die periode. Mm. Dus je hebt een ongelofelijke rijkdom aan instellingen. En ik denk dat we dat deels wisten, maar het onderzoek hier voor mij was eigenlijk vrij gescheiden. Het ging over één instelling, terwijl ik heb geprobeerd te kijken naar het systeem in zijn geheel. En die ongelofelijke rijkdom aan instellingen proberen bloot te leggen. Maar dan is de vraag natuurlijk, we hebben nu alleen nog maar van die hele grote banken, want dat is makkelijker voor de toezicht. Hè? Dat vinden ze te wankel, die kleine bankjes, bij de Nederlandse Bank. Dus kon je als klein ondernemertje eind 19, begin 20 jaar makkelijker aan krediet komen dan wat je nu vaak hoort? Ik kom er bij die bank niet in, ze trekken de paraplu weg als het even gaat regenen. Ik denk dat makkelijker en misschien iets te subjectieve vraag is om te beantwoorden. Je kan moeilijk vergelijking op zich maken. Maar wat wel zo is, is dat toen banken veel lichter stonden bij de gewone man eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk dat de Raiffeisenbanken, net zoals je aanhaalde, maar ook de banken van lening, hulpbank enzovoort. Er waren echt banken die heel lokaal waren. Ja. Er werden gerund door mensen die ook echt verankerd waren in het lokale netwerk. Mm-hmm. En eigenlijk de MKB's die bij hun kwamen gewoon echt persoonlijk kenden. Ja. En ook op basis van eigenlijk hoe wij vandaag de dag als vrij subjectief zijn, eigenlijk status, vertrouwen, zeiden van die man vertrouw ik, die kan ik een lening geven. En dat is eigenlijk heel belangrijk, omdat zelfs vandaag de dag heb je kleine bedrijven die nog geen goede boekhouding hebben, die geen goede waarborg hebben, maar die eigenlijk wel gewoon hele goede ondernemers zijn en die nu bij gewone banken geen lening kunnen krijgen. En toen mogelijkerwijze wel, omdat ze gewoon bekend waren. Er zijn wel als alternatiefjes nu, hè? Er zijn wel ook weer allemaal nieuwe coöperatieve vormen en zo, waar mensen risico delen. Ja, toch? Ja, exact. Ik denk dat het leuke aan mijn onderzoek een beetje is dat eigenlijk dat is altijd zo, maar geschiedenis herhaalt zich. En veel van de instellingen die ik nu bestudeer, die zie je gewoon terug opkomen. Omdat die grootbanken zo groot zijn geworden. Oké, één laatste vraag. Minister Kaag treedt maandag aan als minister van Financiën. Ik weet geen barst van Financiën. Waarom ze daar zit, mag Joost weten. Nou goed, omdat ze Rutte natuurlijk eruit wil. Nou goed, oké, dat voert te ver nu. Maar zij kiest een strategische positie. Wat adviseer je haar? Dan ben je dokter namelijk. Nou, de 14e word je dokter. Ja? Dat is een zeer goede vraag. Ik denk dat mijn antwoord daarop is, en dat gaan misschien de medeliberaal onder ons niet zo graag horen, maar ik denk dat het voor de markt zelf moeilijk is om een oplossing te vinden voor de MKB-vraagstuk. Ik denk dat leningen geven aan MKB's is gewoon kostelijk en heeft een bepaald risico. En ik denk dat er in het verleden oplossingen geweest zijn, maar die zijn meestal tijdelijk. En ik denk dat de overheid wel kan helpen om die soort oplossingen te garanderen dat ze blijven bestaan en al doen het ervoor te zorgen dat we niet elke keer opnieuw dezelfde oplossing heruitvinden. Want dat is wel degelijk gebeurd in het verleden. Het advies is duidelijk, Almorie de Wiek, de Comptiche. Ik dank je. Ik zeg geen horen, Est. Ik zeg wel dank je wel. En veel succes met de verdediging van je proefschrift. Dank je wel. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Nou jongens, als het aan mijn volgende gast ligt, zijn we in 2022, moet ik zeggen, mogelijk verlost van al die lockdowns. Het zou zomaar kunnen, misschien al binnen een paar weken. De oplossing is simpel, ventileren. En hij heet niet Maurice de Hond, mijn gast. Hij is geen doctorand zoals de Hond, zelfs geen geograaf. Hij is gewoon professor, Dr. Bert Blokken, verbonden aan de KU Leuven en aan de TU in Eindhoven. Hoogleraar bij de afdeling bouwkunde, dat is het grappige, aerodynamica-expert. En eigenlijk zich ontwikkeld de afgelopen 2 jaar als coronaprofessor. Bekend geworden, net al gezegd, door de Johan Cruijff Arena. Eigenlijk gaan onderzoeken daar hoe het met aerodynamica werkt. Want dat moet je toch eigenlijk als beginvraag. Weet jij meer van aerodynamica dan een viroloog? Als ik eerlijk mag antwoorden, ik denk het wel. Ik weet niet meer over virussen natuurlijk dan een viroloog. Ieder zijn expertise. Maar wanneer het gaat over wat er gebeurt met een druppel van tussen het moment dat hij uit mijn mond vertrekt en eventueel bij jou aankomt, of door ventilatie of luchtreiniging wordt verwijderd, ja, dat is pure aerodynamica. Ja. Dat gaat over druppeltjes of deeltjes in stromingen in en rond gebouwen. En daar ben ik al 22 jaar mee bezig. Dus als ik zo onbescheiden mag zijn, ja, dat is echt wel mijn kernexpertise. En weet je zoveel van de grote druppels als van die kleine, vieze, smerige druppeltjes waar we ziek van worden? We hebben ook al in het verleden onderzoek gedaan naar fijnstof van het verkeer. Hmm. En dat zijn inderdaad ook die hele kleine druppeltjes. Dat zijn dan wel meer vaste deeltjes. Ja. En die respiratoire deeltjes zijn deels vast, deels vloeibaar. Maar die gedragen zich zeer gelijkaardig, aerodynamisch gezien. Nou hebben wij dat RIVM, en die hebben eigenlijk vanaf het begin bij monden van vooral van Jaap van Dissel gezegd, nou ja, weet je, je moet je handen wassen en de handvaten moeten even schoongespoten worden. En in de Tweede Kamer lopen ze heel erg met zo'n spuitbusje rond. Daar gaat het om, maar door de lucht, ach, dat stelt niet zoveel voor. Hij is wel op teruggekomen, hè? Ja, hij is er wel op teruggekomen. Ik denk dat er heel veel voortschrijdend inzicht is geweest de voorbije tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft er ook heel lang over gedaan om die bocht te maken. Wat ik wel spijtig Hoe verklaar jij dat? Want dat is eigenlijk spugen in jouw gezicht, om maar even deze metafoor te houden. Wel, ik denk, ik heb 2 zinnetjes heel erg gemist in de hele pandemie. En zowel bij de Wereldgezondheidsorganisatie als bij RVM en anderen. En dat is ten eerste, ik weet het niet. En ten tweede, we waren verkeerd. Ja. Men maakt dan een bocht soms van 180 graden. Maar men ontkent dan dat men die bocht heeft gemaakt. Ik heb dan zoiets van, oké, geef het dan gewoon eerlijk toe. Maar vind je dat een beetje een prestige ding? Of zeg je van, het zou ons ook helpen als we wat eerlijker daarin zijn? Ik denk dat het wel zou helpen. Het zou ons helpen. Ik denk het zou ook het vertrouwen in de wetenschap helpen. En het zou ook het vertrouwen in de politiek helpen. Mm-hmm. En ik denk als er grote verliezers zijn in deze pandemie, is het uiteraard de bevolking. Mm-hmm. Maar ook zeker de wetenschap en zeker de politiek. Wat een verliezer? Ja, toch ook. Want kijk, je ziet met die aerosolendiscussie misschien, nou ja, dat is dan nu, hè, we gaan het straks over die ventilatieapparaten en zo hebben. Maar je ziet het nu bijvoorbeeld ook, wij zitten in een lockdown. En bij het RIVM willen ze heel erg, ja, we willen wel ons eigen onderzoek hebben, hoor. Dus het kan allemaal data uit Denemarken en Engeland en Israël, maar dat kan ons eigenlijk niet schelen. Wij hoeven niet te boosteren in Israël. Oh ja, kut, we moeten wel boosteren. Iedereen naar binnen. Weet je, het is, ze zijn daar heel conservatief in. Ze wachten gewoon tot ze hun eigen onderzoek hebben afgerond. Peer-reviewed. Ja, en dat vraagt natuurlijk heel veel tijd. Dat zorgt ook voor dat Nederland heel erg achterloopt ten opzichte van een aantal andere landen wat ja. maatregelen betreft. En dat is ook wat ik bedoel met de wetenschap als verliezer. Want het zijn wel vooral die mededelingen, die boodschappen die in het nieuws komen. En dus, aan de andere kant, een overheid moet toch op basis van bewezen onderzoek dingen kunnen doen. Dus je kan ook niet zeggen, we denken dat het misschien dit is. Weet je wat, laten we het hele overheidsbeleid daar eens op gaan richten. Ik kan me dat ook voorstellen, dat ze daar conservatief in zijn, of niet? In zekere mate wel, maar op een bepaald moment, als er zoveel bewijsmateriaal ligt, onder meer uit andere landen, maar ook uit eigen land. Er zijn genoeg Nederlandse wetenschappers die op die aerosolenroute zaten al heel lang. Ja. Maar wanneer die dan systematisch ontkend worden, en soms op een weinig sympathieke manier, om het zacht uit te drukken, ja, dat helpt niet natuurlijk. Maar jij bent hoogleraar in Eindhoven, in Leuven. Ik ga me toch niet zeggen dat ze jou niet bellen, geen contact leggen, je data niet willen zien? Nee, ik heb wel de enige persoon van het RIVM waar ik wat mee contact heb gehad, en dat was eigenlijk zeer respectvol contact, was Jaap van Dissel. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel heel verschillende standpunten op een aantal, wat een aantal elementen betreft. Maar verder, ja. Maar standpunten, ja. Zijn dat analyses, zijn dat data die er liggen, of is het gewoon een opinie? Dat is een opinie die gestaafd wordt door data. En dat gaat bijvoorbeeld over die aerosolenroute. Dat gaat over het belang van het ontsmetten van handen. Dat gaat over het belang van ventileren. Mm. Nu gaat het over het belang van luchtreiniger. Op die drie eerdere punten zijn ze telkens teruggekomen. Goed, iedereen maakt fouten en iedereen kan er eens naast zitten. Maar dan heb ik altijd zoiets van, oké, geef het dan uiteindelijk toe. Ja, nou ja, oké, dat punt heb je gemaakt. Ja, dat vind ik ook een beetje lange tenen ook. Jawel, ja, misschien wel. Je hebt het helemaal niet nodig. Je bent professor, kun jij dat dan schelen? Na 22 maanden met heel veel werk en heel veel inzet en zeer weinig, tussen aanhalingstekens, aandacht van beleid vooral, ontstaan er wel wat, misschien lange tenen, ontstaat er ook wel wat frustratie. Okay. Ik ben daar ook heel eerlijk in. Maar goed, ze worden natuurlijk ook door iedereen bescheten. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat ze niet met iedereen in discussie willen. En je bent niet de eerste, de beste, gaat niet om, maar... Nee, maar ik denk wat mij wel heeft gestoord is het feit dat wanneer er nieuw onderzoek komt, of dat nu het buitenland is of dat is in het binnenland, dat dan soms in andere landen zeer veel waardering en zeer veel respect krijgt. Ja. Dat zelfs een politiek beslissing wordt gegoten. Dat bedoelt Vlaanderen vooral? Eigenlijk, ik bedoel ook Engeland, Australië, Duitsland, noem maar op. Ja. Dat dan vanuit de RIVM eigenlijk alleen een afwijzende reactie komt. In de zin van, oké, het is bijna nutteloos of het is nog niet echt goed aangetoond. Het is wel een beetje hoofdwaardig van ze. Hey, even, we beginnen straks over die ventilatie. Ik wil toch even weten. Het hoofdlijn van het beleid is nog altijd 1,5 meter en handen wassen. Mm. Afstand houden en handen wassen. Via allebei deels onzin. Afstand houden niet zozeer, maar dat handen wassen, ja, daar is inmiddels toch wel van aangetoond. En nu ook is zelfs ook het RIVM heeft zich daarbij aangesloten, dat heel weinig uithaalt. Hmm. Er staat zelfs op de website van de Rijksoverheid in zin die complete onzin is. Staat er nog gewoon? En die staat dat je moet regelmatig elk oppervlak in je woning ontsmetten. Ik denk dat niemand ooit heeft nagerekend hoeveel oppervlakken er wel in je woning zitten. Dat zijn geen honderden vierkante meters, hè. Ja. Dat zijn duizenden vierkante meters. Ja. Begin dat eens te ontsmetten. Dat is onbegonnen werk. Dat slaat gewoon vies nergens op. Maar het is ook onmeetbaar of het effect heeft. Het is, ja, zoals heel veel dingen is moeilijk meetbaar. Hè. Waar komt een infectie vandaan? Hè? Dat is een soort van crime scene investigation van het virus. Maar ja, er zijn nu toch wel heel veel publicaties inmiddels die aantonen dat die overdracht via oppervlakken, zoals de handen, dat een zeer, zeer onwaarschijnlijke route is. Ja, oké. Dus die weten. En die andere, ik weet over die afstand, want je hebt ook gekeken naar bijvoorbeeld sport. In een stadion met z'n allen zitten, dat zou dan wel kunnen. Maar jij zegt bijvoorbeeld, als je achter elkaar aan gaat wielrennen in peloton, dat is gevaarlijk. Ik heb gezegd, en in eerste instantie twee statements eigenlijk. De eerste is dat als je die anderhalve meter zo belangrijk vindt en je verklaart dat als het ware bijna heilig, dan moet je consequent zijn. Dat betekent dat als je dan beweegt achter elkaar, dat die afstand groter moet zijn. Dat heeft te maken met de inertie van die druk. Ja. Jij maakt een hele leuke vergelijking. Ja. Hè? Dan moet je, ja. Want dan snappen mensen meteen. Dat is als je achter auto. Een auto rijdt met een sproeier, de ruitwissersproeier. Ja. Ja, als je stilstaat aan rood licht achter een andere wagen, en die wagen sproeit eigenlijk de ruit om de ruit te kuisen, dan krijg jij als tweede wagen geen druppeltjes op je vooruit. Maar als je aan het rijden bent, dan krijg je die wel. Ja. Ja. En dat is toen heel erg verkeerd begrepen. Maar het is wel zo, en dat is de uitspraak van Tom Dumoulin en ook Tom Boonen en de topwielrenners, die zeggen ook van op het einde van een wielerwedstrijd hangt je shirtje vol met snot en speeksel van andere renners. Ja, en dat is gewoon zo. Ja. Je zit urenlang in het zog van anderen in een onderdrukzone. Ik denk niet dat Jaap van Dissel vaak op een racefiets zit. Wel, misschien niet, nee. Misschien maar, moet het hele kabinet is verplicht achteraan fietsen. Ik wil graag eens met Jaap gaan fietsen. Oké, goed, dat hebben we even afgeserveerd. Nou, die ventilatie. Jij bent enorm pleitbezorger van ventilatie. Dus niet die raam, één raampje openzetten in een klas heeft geen zin. Moet je tegenover elkaar openzetten. Maar beter nog, je moet eigenlijk een apparaat ophangen. Wat doet dat? Ja, een apparaat plaatsen of vangen. Want we hebben het al eerder gehad. Hè, hier, jullie hebben het eerder gehad over de gasprijzen, elektriciteitsprijzen. Als je wilt ventileren met ramen openzetten, eigenlijk is dat ventilatie van de ontwikkelingslanden. Ofwel zorg je ervoor dat je een ventilatiesysteem hebt. Hmm. Ofwel moet je ramen gaan openzetten en deuren gaan openzetten. Dan wordt het koud. Zitten leerlingen in klaslokalen met drie truien en een jas aan. Dan ga je bijstoken, ben je eigenlijk buitenlucht aan het opwarmen. Ja. En daar bestaat een techniek voor die al decennia lang oud is. En dat heet luchtreiniging. Dat zijn apparaten die ofwel filters die ofwel ingebouwd worden in mechanische systemen, ofwel gewoon een losstaand apparaat. Dat is goedkoop, dat is efficiënt en dat is onmiddellijk in te schakelen. Want als je vandaag bestelt, morgen geleverd, stekker en stopcontact. Je hebt geen aandelen in deze onderneming, toch? Of? Nee, expliciet niet. En ik zeg dat ook bij elk van mijn presentaties hierover. Als ik een bedrijf had willen opstarten, dan had ik dat wel eerder gedaan. Nee, ik heb daar geen enkel financieel voordeel bij. Maar ik weet wel dat dit de enige maatregel is die we nog niet hebben gebruikt in deze pandemie. En ja, waarbij ik mij afvraag, gezien alle voordelen die het heeft, hoe lang wachten we nog? Ja, en in België begrijp ik, Van Ranst is daar heel positief op. Laten we even naar Van Ranst luisteren. Wanneer we heel goed ventileren en dus een perfecte luchtkwaliteit en dus ook de afwezigheid van die aerosolen kunnen bewerkstelligen, dan is er minder nood aan die mondmaskers die niemand graag draagt. Ja, dan kunnen we van die vieze stingdingen afzeggen. 90-95% minder aerosolen als je dit goed ventileert met zo'n apparaat, zeg jij. Ja, reinigen en vooral. Want Mark van Rans heeft ook onlangs gezegd dat luchtreiniging de volgende logische stap is. Is dit wat ze bijvoorbeeld in een vliegtuig al hebben? Ja. En in waarschijnlijk een ziekenhuis? In operatiekamers, in cleanrooms en dergelijke. Het is helemaal geen nieuwe technologie. Dat is al decennia lang bewezen. Zit ongeveer in elk vliegtuig. En ik denk het feit dat wij, elk van ons heeft er al voordeel van gehad. Maar het zit verstopt. Het is onbekend, is onbemind. En dit is geen officieel overheidsbeleid. Sterker, er wordt met enige cynisme naar gekeken. Ja, aanvankelijk ook in België. Nu, daar is men gelukkig al wel wat verder. In andere landen is men nog veel verder. Deelstaat Victoria heeft onlangs, denk ik, 55.000 van die apparaten gekocht voor in alle klaslokalen. Finland doet dat al lang. In Zuid-Korea zijn alle klaslokalen, kleuterklasjes enzovoort, uitgerust met luchtreinigers. En dat is natuurlijk om een goede reden. Met name dat je dan geen open ramen en deuren moet hebben. Ja. Je kunt heel veel energie besparen. En die dingen zijn echt niet zo verschrikkelijk duur. Een ventilatiesysteem, een nieuw mechanisch ventilatiesysteem, is 15 tot 20 keer duurder. En als je dat overal wil gaan doen in Nederland, dat is een 5 à 10 jaren plan. Dus dat is onbegonnen werk. Ja. Dan hoop ik wel dat die pandemie voorbij is inmiddels. Ja, er zijn vraag. Ja, Tom van der Meer. Het is ook voor een deel natuurlijk een bestuurlijk probleem. Want in Nederland zitten die scholen die soms in echt van die prachtige 19-deelse gebouwen zitten, die zijn in handen deels van de stichtingen van de scholen en deels van de gemeentes. En de ene gemeente is veel rijker of armer dan de andere. Mm-hmm. Dus ik denk echt dat de politiek hier aan zet is om deze keuzes te maken. Ja. Als de nationale politiek de besluiten niet neemt, dan niet op vertrouwen. De politiek neemt alleen maar besluit als Van Dissel het goed vindt. Ja, dus daarom is misschien wel wat werk nog meer nodig. Maar ik denk ook, als je even kijkt naar de kosten, we hebben berekend voor Vlaanderen, omdat men daar wel wat verder is in de aanvaarding, 90 miljoen euro om alle klaslokalen uit te rusten met luchttrainings. We hebben net 9 miljard aan het onderwijs extra gegeven. Belgische coronacommissaris zei vorig jaar tegen mij, Bert, dat zijn absolute peanuts. Ja, niks. Ik denk dat de lockdown per seconde 90 miljoen kost. Ja. Waar zijn we mee bezig? 3 weken zelftest, hetzelfde bedrag. Maar toch blijft het fascinerend. Zit hier met 2 professoren aan tafel. We weten dus nu iets. Jij zegt, dat kan je met data gewoon. Ik heb er geen financieel belang mee. Ik kan het gewoon bewijzen. Het wordt niet afgedwongen. We hebben nu Ernst Kuipers, toch ook een gestudeerd type. Volkswagen, die gaat dit toch gewoon doen? Ik hoop, we zijn nu bottom-up begonnen. Gedeeltelijk ook uit ongeduld. Met scholen, met woonzorgcentra in Vlaanderen, Nederland, ook deels in Wallonië. En we hopen dat er top-down ook wat gaat bewegen en dat we elkaar dan ergens gaan tegenkomen. Mm. En dan hopelijk dat nationaal kunnen uitrollen. Ja. Want het heeft ook andere voordelen. Het haalt ook fijnstof van het verkeer uit de lucht. Een aantal van die apparaten. Dus ja, dat is de reden ook waarom ze al bestonden, hè, voor de COVID-pandemie. Ja, je had ook nog een ander apparaat, dus een soort met UV-licht zou werken. Dat wordt ook smalend ontvangen. Daar is, dat is eigenlijk vooral die lampen die tegen het plafond gemonteerd worden, ja. die een UV-lichtvlak eigenlijk genereren. Ja, dat is ook al lang bewezen technologie. Daar zijn ze veel over. Er wordt ook een beetje over gedaan. Nou ja, dan zou je ook wel weer een financieel belang hebben. We hebben geloof ik een voormalig grote gloeilampenfabriek die dingen maakt. Ja, ja. Ik denk dat is een topbedrijf. Hè. Dat is een topbedrijf, Signify, dat eigenlijk in, denk ik, het meest oneerlijke, het nieuwsartikel van de voorbije 2 jaar door RVM ongeveer met de grond gelijk is gemaakt. Volledig onterecht. Ja. Terwijl dat, zoals ik eerder al zei, bewezen technologie is en ook voor andere situaties werd toegepast in het verleden. Volgens mij moet jij eens een keer met Jaap van Dissel gaan lunchen of zo. Misschien helpt dat. Ik dank je zeer, professor Bert Blok, verbonden aan de TU Eindhoven en de KU Leuven. En dan nog even dit. Als we vandaag elkaar niet in de haren vliegen tijdens dat constituerende beraad, dan zullen die 20 nieuwe ministers aanstaande maandag op de treden van de trap staan op Paleis Noordeinde voor het officiële fotomoment met de koning, de bordesscène heet dat dan. Maar ze staan dus helemaal niet op een bordes, ze staan gewoon op treden van de trap. Bordes, dat is een stuk hoger. Nou goed, er is een code wie waar moet plaatsen. Bij elke foto staan de nieuwe ministers in dezelfde volgorde. De minister-president en de eerste vicepremier die staan links en rechts van de koning. Daarnaast de overige vicepremiers, we hebben er nogal wat. En daarnaast staan dan weer op de eerste rij naast de soeverein de ministers van de oudste departementen. Dat zijn Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie, die 19e-eeuwse departementen. De rest die staat erachter en dat moet nu allemaal op 1,5 meter. Want ja, wij houden ons aan de 1,5 meter. Wat voor groothoeklens gaat die fotograaf ervoor gebruiken? Ik ben benieuwd. Er schijnt al wel geoefend te zijn. De traditie om met ons koning of tegenwoordig koningin of koning dus op de foto te gaan, die dateert van 1971 bij het aantreden van het kabinet Biesheuvel. Toen stonden ze 15 mannen rondom die mooie barend, zoals die heet, en koningin Juliana. En dat klonk nog als in het zwart-wit tijdperk. Luister maar. En dit is de nieuwe minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De nieuwe minister zal de eerste maanden de handen vol hebben aan het splitsen van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Ja. De eerste ceremonie van het kabinet Biesheuvel is achter de rug. Een ontmoeting met de visuele pers. De nieuwe minister gaat aan het werk. Hij heeft ons beloofd in een van onze volgende uitzendingen met ons een gesprek te hebben over zijn beleid in de komende 4 jaar. Ja, het is goed om te horen dat de journalistiek zijn plaats nog kende. De Algemene Ontrijd nu de Eter voor Verenigde Vrijzinnige Protestanten in samenwerking met de Humanisten van Argos. Er is mij u aan te bevelen de Jordcast. Blijven denken, blijven luisteren. Thuis bij Afrotros. Mijn naam is Laila Frank en ik ben Amerika-journalist. De vraag die mij de afgelopen tijd het meest is gesteld: hoe moet het verder met Amerika, nu er scheuren zijn ontstaan in het politieke systeem? Het antwoord op die vraag zoek ik in Washington. Welcome to Washington Parish, Louisiana. En nee, ik ga dus niet naar Washington DC, maar naar 8 van de 88 andere Washingtons. Did I hit it? Yes. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Welcome in Washington. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl.